Det här är ett poddradioprogram från P3 Sveriges Radio. Alla P3s program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Och de skulle veta allt. Målade tånaglar eller långa naglar eller rakade under armarna och allt. Och då kommer ju den här mannen ut bakom bilen med en mask på sig och en pistol. Och jag bara kände, herregud. Så det är en bild på rykan och det är runt med en häst här då. Och sen då började jag ju svappa på alla kanaler och det var det på alla nyhetskanaler. Elitryttarinnan Ulrika Bidegård blir kidnappad i Bryssel 1993. Fadern säger en kort kommentar i en kvällstidning att han är förtvivlad och att det redan kan vara för sent. Jag förstår att jag sitter instängd i något väldigt, väldigt litet och inte har någon aning om var jag är eller vem det är eller fler. I 4 dygn hålls hon inspärrad i en ljudisolerad låda. Hon hade ett rep precis vid handleden och en vid armbåge och den var så spänd att hennes armar var svullna och de var nästan svarta. Många av de här uppgifterna som finns är ju fortfarande sekretessbelagda. Så jag bara känner att han klipper sönder mina kläder. Jag känner igen honom direkt. P3 Dokumentär berättar om kidnappningen av Ulrika Bidegård. Jag hörde inte något negativt om honom här i Sverige. Jag heter Ida Lundqvist. Han ringer på lördagen och då tar han om att det kommer komma ett brev med lösensumman. Så när jag går upp på morgonen och fodrar och fåglarna kvittrar och solen skiner och så kommer man in i stallet och så står hästarna här och är jätteförväntansfulla och bara älskar mig för att där kommer hon, matmamman. Då är det jättemysigt. Ulrika Bidegård är solbränd och det ljusa lockiga håret är ihoprafsat i en tofs i nacken. Oj. Medan hon pratar rör sig kroppen vant inne i boxen med kratta i handen och skottkärran bredvid sig. Nu är jag i mitt stall och håller på att mocka. Alla hästarna är ute i hagen och då får man passa på att göra det här. Så. Och hundarna. Kom igen. Molly, Sigge, kom. Gå ut med. Så ni behöver vara här inne också. Min pappa. Hade lite travhästar på sin fritid då. Och så fick jag vara med och rida dem lite. Så började jag på ridskola när jag var 11 år i Kungsbacka. Och sen så köpte vi en ridskoleponny därifrån. Och så på den vägen blev det. Hörrni, kom igen här nu. Så. Ulrikas pappa, Kenneth Bidegård, hade också ridit som ung. Men som vuxen sysslade han bland annat med att importera bilar. Han var en framgångsrik affärsman och han såg Ulrikas potential. Det bara följde med liksom hela konceptet, för att när jag började tävla så den ridskoleponnen jag hade köpt då, eller mina föräldrar köpte, den blev ju ganska bra. Jag red SM på den och så. Och sen det ena gav det andra, bara att vi kände att ja, men det här var ganska roligt. Så blev det att man fick en stor häst, man red junior och man blev placerad i SM. Och sen det ena gav det andra bara. Och då kände vi att ja, men det här ska vi nog satsa på. För det kändes som att jag hade lite känsla för det. Och så lite framgång också då naturligtvis. Så att då rullade det bara på. Oj. Ulrika är 23 när hon får möjlighet att åka till Belgien och träna för Nelson Pessoa. En legend inom hästsport. En fotbollens Messi eller golfens Tiger Woods. Som ung brasilianare flyttade han till Europa och blev oerhört framgångsrik. Startade sen ett eget stall och tog sig an unga ryttarförmågor. Så det var väl riktigt där som min tävlingskarriär blossade upp ordentligt. Nelson Pessoa stall ligger i Bryssel i Belgien. Centralt beläget mitt på kontinenten. Det är en strategisk placering för att lätt kunna ta sig till tävlingar och evenemang runt om i Europa. Han hade ju som ett träningskamp om man säger så. Det kom ju elever från hela världen till honom och tränade. Så då bodde vi på gården. Vi fick rum på gården och hade våra hästar där. Och ja, vi red ju och tränade hela dagarna. Ja, det blev ju lite mer som man red som ett proff, som man säger. Fast mina sponsorer var ju min familj då. Så det hade jag ju väldigt tur, måste jag ju säga, som hjälpte mig mycket. Vid den här tiden, i slutet av 80-talet, är Bryssel också ett förmånligt ställe att skattskriva sig. Eftersom Sverige inte har några dubbelbeskattningsavtal med Belgien. Bryssel beskrivs som en sorts Klondike och lockar till sig många välbeställda svenskar. Och sen efter några år då, så flyttade mina föräldrar, eller min familj, ner då. Vi var ju mer där nere än vi var i Sverige. Och Kenneth var ju så vansinnigt testintresserad. Så att det... Och då var vi där nere så mycket. Ulrikas mamma, Lena Bidegård, är också gammal idrottare. Hon deltog i OS i Rom 1960 i gymnastik. Och hon vet vad det innebär att elitsatsa. Så då bestämde jag oss, då stannar vi här nere för Ulrikas skull. Hon var ju i början av sin karriär och det blev bara bättre och bättre. Och då tyckte vi att då flyttar vi helt enkelt ner till Belgien. Alltså mina möjligheter för att komma någonstans, det var ju att vara kvar där nere och vara utomlands och tävla om som jag ville satsa. Så kände de att det, och istället för att jag skulle bo i ett litet rum, så kände de att då kunde vi kanske också, ja, att vi gör det här allihopa. Och sen hade de ju många bekanta som bodde där nere och så för dem var det väldigt roligt att vara där också. Otroligt tajta är vi. Vi är ju nästan som tvillingar. Vi har, ja, vi pratades vid varje dag när hon bodde i Bryssel. Christian Bidegård var 23 när föräldrarna flyttade ner till Belgien. Själv stannade han kvar i Göteborg och sköter om familjeföretaget. Men jag var väl över kanske minst en gång i månaden. Det var jag. Minst, då var det en lång weekend, torsdag till söndag. Så det var trevligt. Då hade vi skoj. Vad gjorde ni då? Ja, vi var oftast började med att vi hade alltid en grill hemma på kvällen. För pappa var ju grilltokig. Och sen var jag och Rika ute på fredag och lördagar. Med hennes kompisar där i Bryssel. Så det var, och min fru, Maria. Så att, ex-fru. Så att det var jättetrevligt liv. Kanonmysigt. God mat. Goda viner. Lena och Kenneth köper en villa i ett område strax söder om Bryssel. Där Ulrika också flyttar in. Ja, det låg ju i Råd Saint-Genès, heter det. En liten förort. Allting är så tajt. Men det var ju, först kom Waterloo och sen kom Råd Saint-Genès. Och sen, ja, man är ju nästan inne i Bryssel sen. Så där bodde vi då med våra två hundar. Hundarna heter Jeppe och Belinda och är med på nästan alla tävlingar. Ja, naturligtvis då, som många hästmänniskor har, en Jack Russell och så var det en Cane Terrier. Men vi bodde väldigt bra för vi hade en stor skog precis bredvid oss, rakt över gatan. Så det var ju väldigt bra för hundarna och man kunde även rida där också och gå ut och gå långa turer där. Så det var väldigt mysigt faktiskt. Lena Bidegård är den som oftast tar hand om hundarna på dagarna. Och för att komma till den stora skogen så går hon ut genom en grind på baksidan av huset. Och det är något med de där grindarna som hon reagerar på. Ja, att jag stängde grindarna på ett visst sätt och sen på morgonen så var de stängda på ett annat sätt. Det tyder på att någon hade varit där och gått och smugit på oss. Lena påtalar sin iakttagelse för familjen, men det är ingen som fäster någon större vikt vid den. De gillar området och tycker att de har hamnat på ett bra ställe, säger Christian. Ja, detta låg ju i, ja, det var ett svenskt område. Hotellet som låg inte så långt härifrån drevs ju av svenskar och det bodde mycket svenskar omkring. Och allting fanns runt omkring. Restauranger, hotell och små köpcentra. Så att det var en mysig by. Och i förorten Waterloo bildas en sorts svensk koloni där man till exempel kan träffa andra svenskar i Svenska klubben. Att många svenskar bodde här då, det var ju mest att de gjorde skatteupplägg. För att detta är ju då mitten, slutet på 80-talet. Många svenskar flyttade dit och sen så flyttade många svenskar hem igen. Men den stora anledningen att mamma och pappa flyttade, det var för att Ulrika var där. Och de hade sålt sina tillgångar i Sverige och flyttade. Och ville njuta lite av livet och följa Ulrika. Så att, men många svenskar, ja det var det. Det märkte man på planen när man flög över en torsdag. Det var bara svenskar. På planet, och planet hem på söndagar, bara svenskar. Så att det var fest. Alla ville ju, ingen kunde tänka sig att sitta i ekonomiklass. Alla måste sitta i businessklass. Det var viktigt. Och tack vare att så många svenskar flyttar till just Bryssel växer det fram en marknad för renovering och modernisering av fastigheter som har just exilsvenskarna som kunder. Det är helt klart en lukrativ marknad för byggbolag. Pappa var ju väldigt pedant då, så att han fick ju tag på en svensk byggfirma som var stationerad i Bryssel. För de fick ju väldigt mycket uppdrag den här firman från svenskar. Eftersom svenskarna känner sig tryggare att anlita en svensk byggfirma när de bodde i Bryssel, för de pratar svenska och, istället för franska. Ja, det var väl inte världens fräschaste hus kan man säga. Det var ju då vi la in parkettgolvet där. Huset var ju, det var ju en belgisk familj som har bott där innan, och en belgisk familj har olika smaker kan man säga jämfört med en svensk familj. Och pappa ville ha det på svenskt vis, och det var ljus parkettgolv och ljusa badrum och ljusa väggar, och så att det var hans grej. Han visste precis vad han ville ha det. Så att så blir det svenskt. De var ju ett gäng. De var ju några som jobbade hemma i vårat hus och gjorde lite renovering. En av arbetarna, en ganska lugn och försynt kille, kallar de för Brunte. Eftersom de tycker att han jobbar på som en riktig arbetshäst. Och han var faktiskt en av dem som jag fick en sån här, jag gillade inte honom riktigt. Jag fick bara en sån här konstig känsla. Jag vet inte, jag kan inte förklara, men det, ibland kan man ju få det. Jag bara kände, jag gillar inte honom riktigt. Men slutresultatet blev bra. Ett snyggt, tryggt och skyddat boende. Utseendemässigt så hade vi då infarten, det var två stora grindar, så det var nästan ingen insyn. Sen hade vi en lång infart och en väldigt stor parkering. Och med en väldigt stor gräsmatta bakom, där hade en tennisbana som användes nästan aldrig. Och sen hade vi inomhuspool och den användes nästan aldrig heller. Så att det var onödigt krafts. Men läget var bra. Runt jul 1990 började hända en del märkliga saker. Hemma i Sverige ringer telefonen hos Christian. En utlänning som ringer och frågar, han sa att han var journalist, frågade om Ulrika var hemma. Och då svarade att Ulrika är inte hemma, hon är i Bryssel. Ja, det var någonting att vi skulle ha träffats familjen, jag skulle komma över typ om tag och mamma och pappa var på väg hem. För han ställde väldigt mycket frågor för att kolla, då är Ulrika ensam i huset den kvällen eftermiddagen. Någon håller på med en avancerad kartläggning. De första veckorna i januari 1993 är Ulrika hemma i Sverige för att träna med landslaget. Den 20 är hon tillbaka i Bryssel. Då är det en ganska rå och kylig onsdag. Nej, men det var nog som vanligt tror jag. Jag har väl varit i stallet och ridit och skulle iväg till en kamrat sen på kvällen. Vi skulle käka lite och så låg hon på mig. Hon har precis hållit på att utbilda sig som en skönhetsterapeut. Så hon skulle ha lite, utbilda sig lite på mig då. Sånt där jätteskönt som att vaxa benen och gjorde sån här, fast det var ju inte så skönt då va. Men sen så gjorde hon sån här ansiktsbehandling. Det var ju väldigt skönt då. Så jag kände mig så himla snygg när jag åkte därifrån. Så det var väldigt skönt. Så jag hade med mig hundarna, så vi käkade och så på kvällen. Och mamma och familjen var inte hemma, för de hade åkt till Sverige då. Så jag var själv. Och sen åkte jag ju hem då. Det var inte så sent tror jag, för att jag skulle ju upp nästa dag och rida och jobba och så. Så att det var inte så sent. Hon hoppar in i sin svarta BMW och kör de 15 minuterna hem till huset i Råd Saint-Genès. Och parkerade, och hundarna, kom ihåg, de hoppade ut. Och så, för mina föräldrars bil stod där lite längre fram. Och så började de, sprang de dit och började skälla som galningar. Jag tänkte, vad är det med? Och då kom ju den här mannen ut bakom bilen med en mask på sig och en pistol. Och jag bara kände, herregud. Vad är det här liksom? Det här är ju som på film ungefär, tänkte jag. Och så fick jag ju bara för mig en snabb tanke att det är väl ett rån. Så jag sa, här, ta nycklarna så gå in och så, du vet, ta vad du vill då. Men det var det ju inte då. Utan då sa han att det var inte det han var ute efter, tror jag. För han pratade engelska då. Så att, och hundarna var ju helt galna, kom jag ihåg. Och då kom jag ihåg att han slog till mig med pistolen i huvudet, och så, då var han ganska upprörd. Och då band han fast mig som en sån här säl på eller på marken utanför huset med benen och armarna upp på ryggen typ. Och så fick jag ju ögonbindel och, eller tejp eller vad det var och, för ögonen och sådär. Så där låg jag då. Hundarna tar han med sig. Och ensam kvar på den kalla marken innanför de stora portarna ligger Ulrika. Och så la han in mig i baksätet. Men alltså, han skulle få in mig i bilen. Så var han ju tvungen att släppa upp fötterna. För att annars så kom jag ju inte in. Så då satt jag bara fast med händerna då. Och sen fick jag för mig då att jag skulle... För att jag hade ju fötterna fria. Att jag försökte öppna fönstret. Bara för att få någon uppmärksamhet liksom. Men grannarna märker ingenting. Det är murar och grindar även framför deras hus. Men... Då kommer jag ihåg att jag fick någon typ någon trasa med något, du vet, som man satt över ansiktet, så jag skulle lugna ner mig lite då. Sen kom jag inte, sen så låg jag väl mer eller mindre still då. Då började jag bli lite rädd också, för nu kände jag att det här var ju faktiskt allvar nu. Det är ingen idé att liksom försöka tänja på gränserna här, utan man blir lite så här, jag får nog bara vara still nu. Så fram tills dess hade du inte känt dig så rädd på allvar? Liksom? Nej, utan då var det ju mer liksom att jag var ju förbannad. Jag skulle liksom bort härifrån. Man tar inte någon, bara någon sådär. Men sen när jag märkte liksom att det här var ju faktiskt... Nu började det bli allvarligt, så då kände jag att nej, jag får nog ligga lågt här. Nu startar en bilfärd som ska pågå i många timmar. Klockan är strax efter 10. Och en januarikväll som denna håller sig de flesta inomhus. För mig kändes det som evigheter som han körde runt. Jag hade ju ingen aning om, jag visste inte ens om vi var kvar i landet. I själva verket kör mannen i cirklar. Troligen för att lugnet ska lägga sig över gatan där han hyr en lägenhet. Mitt inne i centrala Bryssel. Och sen vet jag vid ett tillfälle, då stannade han bilen och så tog han ut mig. Och så rullade han in mig i någonting. Och då blev jag... För då hade innan jag sett en väldigt hemsk film som heter Levande begravd. Och då fick jag ju fullständig ångest. Så jag tänkte, jaha, nu ska han begrava mig här någonstans, tänkte jag. För det var ju precis så att man blev inrullad någonting. Och så la de ju den här personen i en grej. Det var ju en sån här hemsk film. Och den hade jag ju sett precis några dagar innan. Så då var jag ju jätterädd. Men då visade det sig efteråt då, eftersom jag såg ingenting och hörde ju inte så mycket heller, så han hade rullat in mig en matta för att han skulle väl försöka bära upp mig i den här mattan till sin lägenhet då, utan att någon skulle bli misstänksam då. Så då in med mig i bilen igen i en matta. Känns som att jag inte kunde andas, va? Och så med all tejp överallt och så, det var fruktansvärt var det. Hemma i Sverige anar ingen vad det är som håller på att hända. Först ett halvt dygn senare kommer Ulrikas familj att kontaktas. Då är det Kenneth och Christian som först får veta. Ja, vi sitter ju på mitt kontor. För mamma är på besök på sjukhuset. För hon har fått besked att hon hade fått någon släktsjukdom till cancer. Och då satt jag och pappa på mitt kontor. Vi kan säga så här att vårt konferensrum kallades det för den gröna spårvagnen. För alla stolarna var mintgröna där inne. Och brunt bord. Varpå det ringde på hans mobiltelefon. Nej, det ringde på kontorstelefonen och min farbror svarade och sa till pappa att det är en utlänning som vill prata med dig. Och jag ser på pappa att han ser väldigt konstigt ut. Han sitter bara och lyssnar under samtalet. Så lägger han på luren, så sa han det. Det här var ett jävla konstigt samtal. Och det var någon som ringde och sa att de har kidnappat Ulrika. Att jag får inte ringa polis, jag får inte ringa till pressen. Och så vi satt som frågetecken och pappa ringde direkt då till städerskan som vi hade, de hade där över. Och då berättade hon att Ulrikas säng var obäddad, var den. Och att bilen stod i garaget och hundarna var inlåsta i garaget. Då förstod vi att det är något som inte stämmer. Men i Bryssel övergår onsdagskvällen i natt och Ulrika ligger fortfarande inrullad i mattan i baksätet av bilen. Ja, sen tror jag väl då att han kom väl fram då, för då stannade han bilen, så tog han ut mig. Men så kom jag ihåg att han tappade balansen och tappade mig. Och då åkte jag ju ner i asfalten, eller det vet jag inte, men jag vet ju att jag åkte ner på någonting hårt i alla fall. Jag kunde ju inte ta emot mig heller. Och då vet jag att jag förstått efteråt att jag slog upp mig i ansiktet ganska illa över näsan och över munnen och så. Men han bar ju upp mig då och så rullade han ur mig då och så satte han mig ner eller knäppte upp. Eller knutte upp mina händer och så. Så satte han mig ner. Och jag ser ju ingenting så jag vet ju inte vad jag är. Två trappor upp väntar en specialkonstruerad låda. Stor som ett kylskåp ungefär. Och så känner jag, så sätter jag mig liksom som jag sitter i en stol på armstöden och så känner jag att han binder fast mig. Ja, och sen så känner jag liksom i fingertopparna så att han stänger igen. Och då börjar jag få lite smått panik. Och sen så känner jag liksom att han drar för någonting precis ovanför mitt huvud. Och det var förfärligt var det. Det är det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Jag förstår att jag sitter instängd i något väldigt, väldigt litet. Och inte har någon aning om var jag är, eller vem det är, eller fler. Eller... Ja, då fick jag verkligen dödsångest kan jag säga. De första tankarna var ju givetvis då att... hoppas inte de skadar henne, det var min första tanke. Och sen satt väl jag där och skrek då ett tag. Tills han kom någon gång och så sa jag till honom, eller jag sa, jag var ju otroligt kissnödig, kommer jag ihåg, och bad honom att kunna få gå på toaletten. Och då började han bara klippa upp mina kläder och då kände jag bara, åh, herregud, vad är, alltså jag var så rädd va? Jag kände ju bara, jag ser ju fortfarande, jag ser ju ingenting. Så jag bara känner att han klipper sönder mina kläder. Så där satt jag ju då. Det första jag tänkte var väl att jag skulle bli våldtagen. Så då kände jag väl det också. Och herregud, ska han ta med kläderna nu? Jag är ju helt utlämnad. Jag kan ju inte ens försvara mig. Eftersom jag satt ju fast. Men nu var det ju inte något sånt. För han skulle upplysa mig om då och sa han sen när han var klar att jag sitter på en toalett. Så han flyttade mig aldrig. Utan han hade bara gjort ett hål i den här så kallade stolen som jag satt i. Under hålet står en potta. Men hålet är inte rätt anpassat efter Ulrikas kropp. Så det är inte mycket som hamnar i själva pottan. Det mesta hamnar under hennes ben. Mannen som ringer till Kennets kontor i Göteborg pratar en bruten engelska. Han är kortfattad och begär ingenting. Säger bara att han ska återkomma med sina krav. Inte när, bara att. Ja, vi började direkt diskutera då. Vad, pappa, jag var ganska rakt. Vad har du gjort för affärer på senaste tiden? Och har du några ovänner? Eller har familjen några ovänner? Så vi började bolla hela den banan. Och vi såg väl att det finns ju inga ovänner som gör en sån här sak mot en dotter. Och är det så att man är ovän med någon, då tar man upp det med den person man är ovän med. Så att vi hade väldigt svårt för att kunna komma på någon tanke varför Rika var kidnappad. Ulrikas mamma Lena bläddrar i sina gamla dagboksanteckningar. Hon har en hel låda med dagböcker framför sig och hon har skrivit så länge hon kan minnas. Ja, det måste ju vara från slutet av 50-talet. Och vad snyggt jag skrev då på den tiden. Vad sa du? Vilken datum var det? 20 januari. Sahlgrenska 11.00. Sjukdomen klassad som cancer. Upptäckt i tid. Kenneth ringer till bilen. Något hänt. Ulle kidnappad. Igår kväll står det. Jesper i garaget. Belinda. Då hade de slängt in Jesper, min hund, i garaget. Hade han gjort. Och så hade han slängt in Belinda på lilla toaletten. Och... Så försökte vi ringa och rika på hennes telefon och vi fick inte tag på henne. Och då satt vi oss och funderade bara snabbt, vad gör vi nu? Och då ringde vi till en åklagare i Göteborg och frågade hur ska vi bete oss? Och han sa bara ge mig 5 minuter, så efter 5 minuter ringde han tillbaka så att nu har jag kontaktat Interpol. Ni kommer att bli kontaktat Interpol när som helst. Så lyd bara deras regler och gör precis som de säger. På Rikskriminalen i Stockholm sitter en svensk polis som tidigare jobbat i Bryssel och har god kontakt med sina belgiska kollegor. Han slår en signal till 28-åriga Tony Soberon som jobbar för den belgiska polisen. Mitt jobb var att vara någon samordnare mellan utländska och belgiska polistjänster. Så den informationen fick jag ungefär den 21 vid lunch, tror jag. Strax innan lunch. Samtalen flyger mellan Sverige och Belgien och nu händer allt på samma gång. Och det tog inte mer än 5 minuter, så ringde Interpol på pappas mobiltelefon. Och där fick vi strikta regler att vi var inbokade på flyget på torsdag eftermiddag. Då gick det undan. Och jag fick ju ta bilen och åka hit, packa. Christian var hos pappa och stötta, och Christians fru packade på sitt håll. Sen flög vi iväg. Vi går av flyget och där står en polis som möter oss. Och det var Tony. Och sen stod det mer poliser och vi blev direkt bortförda till förhörsrum på flygplatsen. Och vi fick berätta vad vi visste, hade varit med om och så. Och det var ju mängder med frågor. Vad Rika hade på sig för kläder och hur hon såg ut. Och du vet, vi kunde ta fram någon snabb bild, hon senaste bilden hur hon såg ut. Och då hade vi en bild från julafton, hon stod vid julgranen som vi tog fram. Så det var mycket frågor om hur Rika ser ut och mycket frågor om familjen. När det gäller affärsbekanta eller ovänner. 8 personer utgör staben som styr undersökningen och Tony Soberon är en av dem. Nu måste de så fort som möjligt skaffa sig en bild av läget. Förhören på flygplatsen hålls på franska med hjälp av en tolk. Och försöka få veta, hade de pratat med Erika samma dag? Vad hade hon gjort? Vem är vänner? Så på det sättet kom vi på att hon hade dagen innan varit hos en vän och sen hade varit på stallet. Och sen har vi förhört folk på stallet. Då vet vi att vilka kläder hon hade på sig där då. Men det betyder inte att hon hade fortfarande samma. Men de kläderna hon hade på sig när hon försvann, de fanns inte hemma. Så då kan vi utgå ifrån att hon har fortfarande samma kläder som hon hade på stallet. Krämfärgad tröja, vit skjorta, blåa tights med blommigt mönster och vita sportskor. Fast vid det här laget är ju tightsen sönderklippta. Jag hämtade familjen på flygplatsen och följde sen med till huset. Och då bestämde min chef att jag skulle stanna kvar för att ha en direkt kontakt mellan familjen och oss polis då, och svensk polis. Det är inte sant. Flyg 16.10. Gården full av bilar. Tagit Jeppes koppel. Vad gjorde han med det? Jeppes koppel. Fick kidnappa. Och så har jag bara skrivit, vad har hänt? Vet inget, förhör. Jag, Maria, Krille. Polisen hemma dygnet runt. Vi förstår inget. Kinesmat till 8 stycken tog vi hem. Nej, jag ska inte läsa med du. 4 poliser och 4 bistra familjemedlemmar äter hämtmat och försöker smälta vad det är som har hänt. Genom fönstret ser de ännu fler poliser som går runt och förhör grannarna. Tekniska rotel går in och de börjar sätta upp sina system för att övervaka fax, telefon, allt möjligt. Sen har vi 2 förhandlare som är där 24 timmar om dygnet för att vänta. Så de sover precis vid telefonen. Så var det jag. Och sen har vi självklart uniformerad polis runt omkring huset för att bevaka huset också. Också för att, inte bara för att skydda alla spår, men också för att skydda huset och familjen från journalister och sånt. För att samma kväll hittade vi redan en journalist i ett träd som försökte ta kort och så det är också vårt jobb, att skydda familjen. Polisen upprepar om och om igen hur viktigt det är att de inte pratar om det här i media. Dels eftersom det är ett av kidnapparens krav, men också för att det kan störa utredningen. Därför får Christian en smärre chock när han sätter sig i soffan och slår på tvn. Jag kollade på TV4-nyheterna. Jag skulle börja titta på det. Och då var det första headlines då på nyheterna. Så en bild på Rika och det runt med en häst här då. Och sen då började jag svappa på alla kanaler och det var det på alla nyhetskanaler. Och så började telefonen ringa. Den ringde, det var journalister som ringde, det var bekanta som ringde och journalister igen då. Kompisar till Rika, kompisar till mig och det blev till... Den natten sov jag inte många timmar. Det här är från SVT:s Rapport. 28-åriga svenska Ulrika Bidegård är enligt polisen i Bryssel försvunnen sedan den 20 januari. Enligt uppgift i massmedier i Belgien har svenskans far blivit kontaktad av kidnappare. Det framgår dock inte vilka krav de då ska ha ställt. Fadern säger i en kort kommentar i en kvällstidning att han är förtvivlad och att det redan kan vara för sent. Kidnappningar är vanliga här i Belgien. Till och med den tidigare premiärministern har varit kidnappad. Många svenskar bosatta söder om Bryssel är dessutom kända för att ha stora privata förmögenheter. I tidningarna här beskrivs ingående den svenska familjens höga standard med tennisbana, simbassäng med mera. Svenskarna kan alltså utgöra ett lovligt byte för kidnappare. Kogelikameran för Rapport, Bryssel. Ja, för det första fick vi ju panik och sen började telefonen ringa. Alltså den ringde hela tiden. För det var ju stora nyheter, både på TV4-nyheterna och det var på SVT och det var på Rapport och Aktuellt. Det small ju till som explosion. Plus att det gick ut på alla internationella nyhetsbyråer. Sen sa det tog ju inte mer än några timmar så var det ju barrikerat utanför huset. Med stora transportbilar, lastbilar med stora parabolantenner som fälldes upp på. Så det var ju helt hysteriskt utanför. Jag kom inte ens ut med bilen, för det var bara journalister överallt som tältade och grejade. Det visar sig att det är tolken från förhören på flygplatsen som har sålt hela historien. Och det var ju lite tråkigt då, för det innebar ju också att hon äventyrade Ulrikas liv lite med det. Inne i Bryssel, bara några kilometer ifrån huset och medieuppståndelsen, sitter Ulrika i den ljudisolerade lådan. Omedveten om omvärldens reaktion och omedveten om syftet med sin egen situation. Jag visste ju inte om det var pengar eller vad det var för människa eller varför. Jag visste ingenting. Hon har fått på sig ett par hörselkåpor som klämmer över öronen. Och nu hör hon bara dova ljud från lägenheten. På fredagskvällen har hon suttit still i samma position i 2 dygn. Och kidnapparen har fortfarande inte förklarat vad det är han vill. Då är man fortfarande ganska pigg och stark och man kände liksom att det här ska jag klara av. Och jag är ju ändå, du vet, idrott, tävlingsstark. Och jag ska se mina hästar och min familj och du vet, satt och gjorde såna övningar. För jag kände liksom att jag började domna i händerna och sådär. Men och så tror jag vid något tillfälle han kom in och tog något kort på mig för jag märkte att det blixtrar till och så. Bilden han tar visar Ulrika framifrån. Huvudet är fixerat mot bakgrunden och hon har ögonbindel eller tejp för ögonen. Överkroppen hålls upprätt med 2 linor som löper som bilbälten över kroppen. Läpparna är svullna, munnen öppen. Det ser ut som hon skriker. Eller så är hon avsvimmad. Det går faktiskt inte att avgöra om hon lever eller är död, om man bara tittar på bilden. Kidnapparen tar bilden för att pressa familjen på pengar. Han skriver på polaroidkortets kant $500,000 Wednesday. Sen lägger han det på lådan. Men eftersom det är fredag kväll är det ingen postgång förrän efter helgen. Och det ska dröja ända fram till tisdag innan kortet landar i familjen Bidegårds brevlåda. Och ja, och sen så jag vet jag fick väl någon banan kanske någon gång och så fick jag väl, jag tror att han gav mig vatten med något lugnande i sådär. Så det var väl det jag fick under tiden jag var där. Under fredagen så började polisen flytta in. Ja, det var ju mamma givetvis som började städa direkt. Det var hennes mammas grej under den här perioden, bland annat på fredagen och lördagen och sådana. Det var att städa och göra mat. Så hon gjorde hela tiden husmanskost och stod vid grytorna. Pappa satt i soffan. Jag tror att han satt och funderade. Och som de här två killarna som kom in och flyttade in i Ulrikas rum. Och där de ställde upp en stor anläggning som var till för att avlyssna samtal och spåra samtal. Och där fick man också, som jag var med dem och pratade med dem så mycket jag orkade, för att skaffa mig själv information och få lite på det som händer. Och där vi gjorde en överenskommelse att så fort det ringer så ska jag svara med ett headset och de ska sitta och lyssna. För att jag ska då kunna säga att det här är inte någon vi känner, så att de kan börja spåra samtalen. Då fick man faktiskt lära sig att samtal tar inte 30 sekunder att spåra som de gör i filmer, utan det spåras per omgående. Tony Soberon, som sköter kontakten mellan polisen och familjen, noterar hur de olika familjemedlemmarna reagerar. Jag tror att de la mest ansvar på bror Christian, för att det var han som skulle eventuellt prata med media. Det är också han som hade mest kontakt med och med de utredarna. Så han tog väl lite ledarroll där. Också mest för att föräldrarna, de var väldigt ärrade. De var rädda och de panikslagna. Så jag tror att det var en naturligt val att ta Christian som lite grann ledarfigur där i familjen då. Det måste ju bli han, det kunde inte vara jag och Kenneth, för Kenneth var ju nästan mer chockad än jag. Var är hon någonstans? Kan inte sova? Jaha, då var jag så trött så jag gick rakt in i vardagsrumsdörren. Min goda dotter. Alla press, polis säger att Christian är fantastisk. Ja. Det var han som skötte om oss där då. Jag har lagat sjömansbiff den dagen. Och sen blev det mer förhör under fredagen. Då fick jag och Maria sitta med en kvinnlig polis. Hon ville veta mer detaljerat från Maria då, hur Rika såg ut utan kläder. Och då frågade jag sig, varför ska ni veta hur hon ser ut utan kläder? Ja, ifall vi hittar en kropp naken, alltså utan kläder. Och då fick Maria beskriva hur hon såg ut utan kläder. Och de skulle veta allt. Allt om målade tånaglar, långa naglar eller rakade under armarna. Och allt. Och då började man verkligen tänka sig, nu det här är som en film. Det här är verkligen på allvar det här nu. Så att det är ju... Och det här var inte mamma och pappa med på de här grejerna. Utan de körde jag och Maria själva. För det hade blivit för mycket för mamma. Och framförallt för mamma har det blivit. Jag vaknade 4:30. Ulle, jag älskar dig. Du är snart hos oss. Press, tv, helikopter, alla är här. Arbetar intensivt. Vi hade inget hotbild mot henne. Det fanns eller mot familjen. Så vi hade absolut inte en aning vad hon kunde vara. Så självklart ska man ska tro att allt är bra, men ändå måste man ha i bakhuvudet att det kan gå illa och att hon inte finns längre. Det har funnits fall var folk har blivit kidnappat, men under själva kidnappning, att de har blivit dödad. Tony Soberon och övriga staben känner frustration över att de inte får några genombrott. Ulrika har varit borta i 50 timmar nu. Man har inte så mycket, så man måste verkligen försöka, alltså alla strå man har, så försöker man hoppa på och vänta tills någon gör ett misstag. Det enda polisen vet är att samtalet till kontoret i Göteborg ringdes från en telefonkiosk i centrala Bryssel. Bara ett stenkast från polisens huvudkontor. Och självklart började vi utredning där också. Teknisk utredning av en telefonkiosk. Det är en offentlig telefonkiosk. Det är väldigt svårt att hitta typ fingeravtryck och sånt. Men vi satte spaning på det också. Så det är för att vara säkra att vi inte missar någonting. När polisen får resultatet från telefonkiosken ser de att 3 eller 4 samtal har gått till familjen Bidegård. De sätter telefonkiosken under bevakning. Men innan dess hinner kidnapparen ringa ett samtal till. Han ringer på lördagen. Det är också ett väldigt kort samtal. Och då talar han om att det kommer komma ett brev med lösensumman. Den massiva mediebevakningen försvårar polisarbetet. Ja, det fanns information, och där igen mest i svensk media, om att vi hade identifierat en kiosk, att vi hade span på en viss person. Och det började bli farligt för Ulrika, för att då kan det vara så att den personen som har Ulrika, att den säger okej, jag vill bli av med henne, så jag undanröjer alla spår, blir av med personen, liket eller vad som helst. Så därför så tyckte vi att det var nödvändigt tillsammans med huvudåklagaren och familjen att säga okej, nu måste media backa och helst inte rapportera någonting mer. Jag kommer ihåg att vi var på ett visst ställe med spaningsgruppen, och det fanns två journalister på plats med kameror och allt. Hur de vet var vi var, det har jag inte en aning om, men de var där, och då sa vi herregud, vi måste göra något, för att det här är inte bra. Polisen ville att vi skulle gå ut med ett speciellt pressmeddelande. Vi fick inte skriva någonting själva, utan detta skrev polisen själva till oss, vad vi skulle säga, och det var jag som framförde det. Pappa sa inte ett ljud, för han var så pass skärrad. Presskonferensen direkt sänds både i SVT och i belgisk TV. Ja, gatan som vi hade utanför oss är kanske en 300-400 meter lång, och den var full av bilar, lastbilar, parabolantenner, och utanför stod det, jag vet inte om det var hundratals journalister. Det är klart man får en chock och strålkastar rätt i fejan. Det är inte det man gör varje dag precis, men det var bara att bita ihop. Christian står i blå seglarjacka bredvid sin fru Maria och mamma Lena. Kenneth står längst till vänster med brun skinnjacka och ångest i blicken. Ulrika Bidegård blir kidnappad i onsdags kväll. Och vi har haft kontakt med kidnapparna. Vi hoppas få mer kontakt och bra samarbete, så att Ulrika kommer tillbaka hel och oskadd. Vi skulle uppskatta om ni respekterar vår situation och låter oss vara i fred. Man köper sig lite tid, för att det tar lite tid efter en sån mediaträff. Alltså då börjar de skriva om precis om det där. Men det vet vi också, i bakgrunden så börjar de gräva igen. Så vi hade lite tid där och vi köpte oss lite tid, inte mycket. Och därför blev stressen, eller ja, pressen på staben blev väldigt högt för att göra något. På lördagen började det hända lite mer grejer. Polisen började få upp lite olika spår, började bli väldigt aktiva. Och de berättade att de har lite spår de följer upp på lördagen då. För det är nämligen så att då har de indikerat att pengar har tagits ut på Rikas konto. Det fanns ett uttag till. Och där hade vi bilder. Och vi hade spaning precis på det tillfället. När vi satt inne på Rikas sovrum, när de kom upp med den och visade, frågade ifall någon jag kände igen. Och det var det definitivt inte. Personen då på bilden såg inte så snäll ut. Och vilket då började de här tankarna igen. Direkt att det här är Gud. Hon har garanterat. Det här var ut, när han såg aggressiv ut, han såg inte så jättetrevlig ut. Och då kommer de här tankarna igen, att våldtäkt, slagen, allt detta då. Problemet är att synkroniseringen mellan uttag och fotografering inte stämmer. Den bild som Christian fick se visade nämligen personen som tog ut pengar efter den misstänkte kidnapparen. I bakgrunden av det fotot går den verkliga kidnapparen därifrån med ryggen vänd mot kameran. Men det är det ingen som lägger märke till. Och mannen går tillbaka till lägenheten, till Ulrika. I början tyckte jag hade lite koll på hur många dagar och när det var lite lugnare, och du vet, för man hörde ju fortfarande det var russel i lägenheten, så jag tyckte han sågade hela tiden. Och då fick jag idéer att han sågade säkert en kista, du vet, man inbillar sig så mycket saker. Det är att ofta ser du pengar som inblandat, man får inga pengar om offret är dött. Men vi vet inte om ifall hon är slagen eller våldtagen, det kan de göra ändå ju. Och de tankarna gick mycket till det, vad de gör med Ulrika. Polisen har problem och vet att det är bråttom. Efter tre dygn, började ta på Ulrikas krafter. I början, som jag sa, var jag väldigt tuff och stark. Men sen så blir man liksom sådär att... jag hade gjort allt för honom, bara jag får leva. Man går liksom in i en ny fas, för jag visste ju inte om jag skulle få leva eller inte. Så liksom jag hade gjort vad han än hade bett mig om, så hade jag ju gjort det. För jag var ju livrädd att göra någonting fel, eller du vet, bara jag är snäll så kanske jag kommer ut. Eller... men till slut så kände jag bara, nej, jag orkar inte mer. Men senare på lördagen skedde ytterligare ett uttag i samma bankomat. Och spaningspersonal som var på plats, det var samma personal som hade sett förra uttaget. Och där var det en tjej som direkt kände igen en viss person. Bestämde vi att följa den personen, sätta spaning på honom. Och följa den och se vad den skulle göra. Försök identifiera honom. Identifiera hans fordon. Om han hade något eller vad som helst. Bara se vem det var. På gatorna i Bryssel, runt bankomaten och runt telefonkiosken, går ett 80-tal civilklädda poliser runt och spanar. De samordnar sina resurser och meddelar Tony Soberon och staben. Att okej, vi har en eventuellt kidnappare på spår. Vi följer just nu en person. Men det, då bestämde vi att ha alla resurser på den personen. Polisen på gatorna kollar upp den amerikanska vanen han kör och får på så vis fram hans identitet. De följer efter honom till hans lägenhet och lånar ett rum i huset mitt emot för att kunna se in hos mannen som bor på andra våningen i ett hus med en kreolsk restaurang i botten. Och bara försökte få reda på att vem är den personen? Kan han ha gjort det? Har han kontakt med Ulrika? Har han Ulrika i lägenheten? Så vi sätter massor med span på den personen. Och samtidigt kontakta alla som skulle kunna ge information om den personen. Och det är det vad vi gjorde. Tills vi fick fram namnet. Men trots att de har ett nytt spår finns det inga garantier för att dramat ska få en lösning. Så här låter det i kvart i fem ekot på söndags eftermiddagen. Mönstret från liknande människor i Belgien tyder på att förhandlingsprocessen kan bli lång. Inte mycket är känt hur den belgiska polisen brukar sköta sådana förhandlingar. För polisen är med. Familjen rådgör med en speciell kidnappningsenhet under kontakterna med förövarna. Samtidigt som spaningspoliserna håller koll på lägenheten inne i stan får Tony Soberon hemma i villan fram rätt bild på personen som gjort uttaget i bankomaten tidigare på dagen. Och då fick vi bekräftat att vem det var. För att de kände igen bilden från en hantverkare som hade jobbat i huset. Och det stämde överens med den identifikationen som vi hade fått fram när vi kollade bilen och lägenhetsinnehavaren och sånt. Mannen på bilden är densamme som de nu har span på inne i Bryssel. Och jag känner igen honom direkt. Man blir klart chockad att det var en person man vet vem det är som har varit inne i huset och jobbat. Det blir första stora chocken. Och sen började självklart snacket går i familjen och började fundera. Ja, men de trodde inte sina ögon, tror jag. De hade inte en aning att en person som hade jobbat för dem, hade varit i deras hem, hade ätit middag med dem medan han jobbade där. De bjöd honom på mat och allt möjligt. Att den personen kunde vara en kidnappare, kunde skada deras dotter. Lugn kille. Tyst. Väldigt, väldigt duktig hantverkare. Inte ens tanke på att en sån människa kan bli kidnappare. Tyckte det var otroligt konstigt att en svensk kille som är en snickare som har jobbat hos familjen och varit hemma i våra hus i Sverige och gör en sån här grej mot Ulrika, det var ofattbart. Kidnapparen hade tagit Ulrika in i huset eller precis utanför. Så det måste vara någon som känner huset eller hur allt funkar. Alltså, han har varit där, han har jobbat där, han kan det systemet med grinden, han kan hur planläggning i huset och sånt. Så ja, det kan stämma. Men även om de har fotot av den svenska snickaren och mycket talar för att det kan vara han, kan de inte vara till 100% säkra. Och framförallt ger det inte mer information om Ulrika eller var hon befinner sig. Familjen ville jättegärna att vi skulle göra något. Att vi skulle ta in honom, den personen. Men då är det, för oss som polis, är det försöka förklara för dem att ja visst, vi kan gå in. Men vad händer om Ulrika ligger någonstans skadad och han vill inte berätta det? Eller om han har någon annan som tar hand om henne och som har som uppdrag att okej, ta de mig så blir det bara av med henne. Så det är en diskussion man hade med familjen och med staben. Alltså, vad ska vi göra? Och när ska vi göra det? De beslutar att ligga lågt under lördagnatten och fortsätter övervaka lägenheten. Men det verkar faktiskt inte troligt att mannen har med Ulrika att göra. Vi hade spån på honom. Han gjorde ingenting. Så vi såg honom mer än 24 timmar. Och vi kunde inte se att han gick någonstans med mat eller dryck eller något sånt. Så vi trodde faktiskt inte att hon var där. Det var för att han gjorde ingenting. Alltså, om hon hade varit där så hade hon inte fått mat på 24 timmar. Så vi trodde mer att om det var han, att han hade gömt henne någonstans. Och hade någon som kunde hjälpa honom med att ge henne mat eller ta hand om henne. I så fall. Av hänsyn till offrets säkerhet avvaktar de ytterligare. Men på söndag eftermiddagen händer något besynnerligt som stärker misstankarna mot just snickaren. I villan rasslar det till i telefaxen. Det kom ett fax och det stod det bekräftat att jag tror att det stod någonstans, jag hoppas att jag har fel, men skulle det vara, är det en person som kan ha gjort det där, så är det han, hantverkaren, som kan vara kidnapparen. Men det är igen att jag hoppas att vi har fel, något sånt stod det. Det kom sent på sån eftermiddag och så får vi ett fax, ja. Får vi. Från det svenska byggbolagets chef som skriver, det kan inte vara, och så hans namn då. Trots att faxet inte upplyser om man varför först nu kom att tänka på snickaren eller varför just han skulle kunna vara en potentiell kidnappare, anser polisen att de inte kan bortse från informationen. Vissa människor misstänkte att han kunde göra sådana grejer, för att som sagt familjen hade aldrig sett en sida. De trodde aldrig att han skulle kunna skada någon. För att jag tror att de kallade honom för att kanske inte mest sociala människa, men en otroligt hårt arbetande kille. Så, men de hade absolut inga misstankar att han kunde hålla på med sådana grejer. Det höjde lite grann våran beredskap att kanske han kan skada henne. Och det gjorde också att våran inställning med att vänta ändrades lite grann. Att kanske vi måste ändå knacka på dörren och bara kolla vad han håller på med. Och då kommer de hem sen på kvällen och berättar för mig då att i natt kommer de göra ett tillslag. Medan staben planerar för ett tillslag kämpar Ulrika för sitt liv. Alltså man klarade sig ganska länge utan mat och vatten. Men jag kände liksom psykiskt sett så orkade jag inte längre. Jag hade liksom gett upp. Jag kände liksom att jag fixar nog inte det här längre. Jag tror inte jag kommer komma ut. Ingen kommer hitta mig. Jag vet inte vad jag är. Jag orkar inte kämpa längre. Så då kände jag bara liksom, nej, det går inte längre. Poliserna har installerat sig i två olika lägenheter med insyn hos mannen i olika vinklar. Men det hänger lakan för hans fönster och de kan bara se in i vardagsrummet. De andra rummen vet de ingenting om. De har folk i bilar på gatorna och massor med civilklädda som rör sig i det ruffiga kvarteret. Men ändå tvekar de, säger Tony Soberon. Men det var mest att vi var rädda att vår spaning hade läckt sig i, skulle läckas i media dagen därpå när tidningen kommer ut. För att ja, självklart, vi hade pratat med elbolaget, med gasbolaget, med allt, med brevbärare, allt möjligt för att få så mycket information som möjligt om den person som var det. Så det hade räckt att säga att någon brevbärare gått till media och säga att ja, de har frågat mig om den personen och det står i tidningen. Då är hela våra utredningar bara, ja, går upp i rök. Så då bestämde vi så staben och åklagaren att gå in och göra något. Man väntar till mitt i natten. De vill överraska honom eftersom de inte kan vara helt säkra på vad som finns i de dolda rummen. De vet inte hur nära Ulrika är att ge upp. Kroppen orkade inte längre och inte mitt huvud heller, mentalt. Vad kände jag? Det är nog slut nu. Faktiskt. Man bara... mer apatisk, om man ska säga. Liksom att... hjärnan bara slutar att fungera. Den ger upp. Och hur jag än kanske skulle vilja så hade jag inte orken längre. Så då kände jag bara att ja, det blir nog så här. Jag kan inte ens vara arg längre, utan man hade, det var bara nollställt allting. Så kändes det. Mannen bor 2 trappor upp. Restaurangen på bottenplan har stängt. Porten på gatuplan är låst och man utgår från att mannens lägenhetsdörr också är låst. Så man kallar dit en låsmed. Men det går inte riktigt som man har tänkt sig. Vår vanliga låsmed, han var sjuk, så fick vi ta hans ersättare. Och han darrade så mycket så han borrade helt fel. Så fick vi slå en dörren på nedervåning då, eller på bottenvåning. Och sen ta oss upp dit. Från lägenheten på andra sidan gatan ser de att mannen vaknar på soffan när dörren på bottenplan slås in. De ser att han reser sig, hämtar ett föremål och går in i ett annat rum. Man har inga sekunder att leka med. Man ska gå in bara, med full styrka. De är mellan 10 och 15 personer i insatsstyrkan. Tony kommer strax efter. De är stora, högljudda och gör vad som krävs för att neutralisera. Mannen står som paralyserad inne i lägenheten och de kan slå undan saxen som han håller i handen. Vad vi inte vet är att vad skulle han ha gjort med sax? Var det för att skära loss henne eller för att skada henne? Det vet vi inte. Klockan är 2:30 på natten när de går in. Jag hör ju ett väldigt brak, kom jag ihåg. Så hör man liksom att det springer massa folk. Eller ja, jag hör ju att det springer. Och då blir jag ju först livrädd, så tänker jag, åh gud, nu kommer hans kumpaner. Och kände, ja, nu ska jag åka bort här, nu ska de ta mig någonstans. Det är han jag ju tänka. Så det första man ser, det är en vit låda i frigolit. Kan det vara ungefär 1,50 hög, typ kan det vara 90 bred eller något sånt. Och det fanns ett täcke över det. Och det stank väldigt mycket. Så det luktade... det luktade. Alltså det var en otrolig stank där. Och så såg vi Rika sitta där. Hon satt bara med t-shirt på. Och händerna eller armarna är bundna. Hon hade ögonbindel och det var blod på läpparna. Och sen hör jag någonstans, så hör jag liksom att de skriker att det är polisen, eller här är vi, eller där är hon, eller något sånt. En grej som jag kommer ihåg, det var hennes armar. Hon hade ett rep precis vid handleden och en vid armbåge. Och den var så spänd att hennes armar var svullna och de var nästan svarta. Från allt blod som satt där. Alltså det var inte ens blått, det var svart var det. Och jag såg hennes näsa var helt sönder och läpparna. Och hon hade ett hörselskydd på också. För jag var ju helt förvirrad. Hon säger att oh god, oh god. Så sa de att det är polisen, det är över nu, det kommer jag ihåg. Och sen gick ju allting så himla fort liksom. Och klippte vi loss henne och tog ner henne. Men hon kunde inte gå. Hon hade suttit i sitt eget kiss. Så hennes lår och sånt, de var helt nästan sönderfrätna. Och ja, hennes muskler var Så hon kunde absolut inte gå, så vi fick bära henne ner. Och de bara band loss mig och bar ner mig och in i en bil och ut med mig till något militärsjukhus. Det gick ju liksom hur fort som helst. Jag fattade ingenting. Jag bara, åh herregud, lever jag liksom, sa jag till dem. Ja, det är över nu, sa de bara. Jag tror att hon var väldigt nära dö, tror jag. Det fanns inte mycket i henne. Så det var två personer som tog henne under armarna. Och sen jag tog hennes fötterna ner för trappan. Ja, vi säger att allt är bra, att hennes pappa och mamma och familjen är i Bryssel, att de är underrättade, att vi har hittat henne, att vi kommer att försöka att få dem till det sjukhuset var hon kommer att åka till så fort som möjligt. Hemma i huset ligger familjen och vilar i väntan på besked om tillslaget. Det var inte sant, tyckte man bara. Du vet, vi bara hörde i trappan när de sprang upp. We have her, we found her, ungefär det. Och då blev Kenneth så chockad så han bara vände sig om i sängen. Det är bra, så la han sig ner. Han var totalt... Och jag rusade upp och det... Ulrika är utmattad och kan knappt prata. Men en sak undrar hon. Hon frågade också vem det var. Vem som hade kidnappat henne. Och då berättade vi vem det var, hantverken och hans namn och sånt. Och hon fattade ingenting. Jag tror inte det var sant. Faktiskt. Men sen tänkte jag inte så mycket på det. Utan det var ju mest att jag bara var ute och de satte med en dusch. Och min familj kom och du vet... De höll nästan på att svimma när de såg mig, hur jag såg ut och så. Min pappa blev ju helt... Det var den första och sista gången jag såg att han grät när han såg hur jag såg ut. Jag trodde först var att hon hade blivit torterad eller något sånt, trodde jag. Alltså med något... Alltså för jag hade aldrig sett något liknande. Sen efteråt så var det på grund av att det spände så mycket. Det var så mycket rep och allt möjligt. Fast jag kommer ihåg då när jag låg där och mina föräldrar kom in och min bror, då började ju liksom, då grät vi, alla grät ju och alla bara, då blir det ju väldigt känslosamt om man säger. Det blir det ju verkligen, då fattar man liksom verkligen att jag lever och det här är över. Och se dem då som står den närmast och de var ju lika upprörda som, eller glada och upprörda. Det var ju så mycket känslor liksom. Oh, man har varit rädd och de har ju varit rädda säkert också och inte vetat ens vad jag är och om jag levde. De har ju en annan, de har ju sett det på ett annat sätt då. Har du sett? Ulrika Fri 02:45. Hon är hos polisen. Det var väl Kenneth som skulle duscha innan vi gick, panik där då, som skulle duscha innan vi åkte till sjukhuset. Ja, det var ju pressen och så var det strålkastare vid grinden. Vi gömde Ulle. Ja, vi gömde ju henne när vi åkte hem i bilen. Hon fick krypa ner under en filt när vi hämtade henne sen från sjukhuset. Så var det. Ja, det var väl det första jag tänkte på. När de frågade om jag ville äta. Jag bara, ja, mamma spaghetti köttfärssås. Ja, det var väldigt gott var det, faktiskt. Ulle fantastiskt stark. Och så har jag skrivit nedanför det här. Vi är i goda händer, polisen är fantastisk som hjälper oss. Sen var det tisdag, men då var det över. Men inte riktigt. För på tisdagen kommer brevet från kidnapparen med polaroidbilden av Ulrika och lösensumman på motsvarande 3 miljoner kronor. Och det är första gången som kidnapparen uttrycker en exakt summa. Men det spelar ju inte längre någon roll. Jag har skrivit, det jävla brevet har kommit. Jag hämtar det med handskar. Men vi ska förstås börja med uppgifterna om att den kidnappade svenskan Ulrika Bidegård nu är fri och oskadd enligt svenska polisen. De här uppgifterna kom nu på morgonen. Mannen var bekant med familjen Bidegård och förra året utförde han vissa arbeten med familjens villa i Bryssel. Även om dramat fått en lycklig upplösning så återstår fortfarande en del frågetecken och det gäller framförallt motivet till kidnappningen. Handlar det bara om pengar eller fanns det andra motiv också? Både polisen och Ulrikas föräldrar är mycket förtegna. Vi hör Christian Bidegård. Jag blev tillsagd, säg inte, du ska inte säga någonting. Och lite efterhand så man suttit och tänkt sig, varför får inte säga någonting? Jag tror att man har underlättat väldigt mycket för journalisterna, för då har de ingenting att skriva när inte jag säger någonting. Och då börjar de gräva lite pappas förflutna. Åh, det här har vi någonting att skriva om. Och det var ju dåtid. Nu är det upp till polisen att ta reda på vad det egentligen är som har hänt. Eftersom brottet skedde i Belgien är det belgisk polis som håller utredningen. Men de ber om hjälp av den svenska polisen. På ekoroten sitter kommissarie Carl Arne Okell. Så kom det en förfrågan från polisen i Bryssel att de ville komma hit till Sverige och hålla förhör med släktingar och vänner till kidnapparen. Och att istället för att de kom hit så fick jag i uppdrag att hålla förhör med dem, med anhöriga och vänner och så vidare. Och då kommer det fram mer och mer och mer och mer och mer. Och till slut får man ju en samlad bild. Hans uppdrag är att kartlägga kidnapparen för att ta reda på vad han är för en person. Carl-Arne Okell förhör inte bara kidnapparen själv utan även ett 30-tal personer i hans omgivning. Och bilden som växer fram är svår att kombinera med det drama som Ulrika Bidegård har utsatts för. Ja, alltså det som kom fram det var ju helt enkelt att han var en snäll och trevlig kille som var mån om sina medmänniskor, och att det han hade gjort nere i Bryssel var ingen som fattade detta. Alltså han var ostraffad i Sverige, han var mycket social, väldigt omtyckt och hade mycket vänner och bekanta här i Sverige. Var en jätteduktig snickare och han var mån om människor, och det var väldigt konstigt det som han hade gjort givetvis. Mannen hade öppnat sin snickerifirma 1988 och till en början gick det bra. Men allt eftersom den ekonomiska krisen tog till i Sverige gick det sämre. Firman redovisade 500 000 back. Och det var då han bestämde sig för att söka lyckan i Belgien. Men mönstret upprepar sig. Till en början går det bra, men sen händer det något. Sen kom det ju fram en massa uppgifter då att han hade mycket fordringar, och man lurade väl honom lite grann nere i Bryssel då när han arbetade där nere, så han blev desperat så att säga, och han var tvungen att ha pengar. Det var ingen som betalade honom så att säga, och han utförde massa jobb där nere, så han blev lurad och blev då kom i en paniksituation. Han behövde pengar. Skulderna växer och kan orsaka stora problem om firman tvingas gå i konkurs. Han hade fått låna på föräldrarnas hus och han var ju tvungen att ta tillbaka så att de skulle råka illa ut så att säga. Och vi vet nog att han hade lånat upp pengar här i Sverige. Både kanske, jag vet inte hur det var med banken och så vidare, men hos vänner och föräldrar och så vidare, va? Och så han var ju skyldig mycket pengar här i Sverige, så kunde han inte få ut sina pengar där nere för att lura honom då. Förundersökningen pågår i mer än 2 år. Och under tiden försöker Ulrika att återhämta sig. Alltså jag kunde ju inte gå ordentligt, benen bar mig inte riktigt och sådär. Men sen var det ju väldigt skönt att bara få komma hem och vara hemma i sitt hus. Som på något sätt kanske inte var... Det kändes lite olustigt också att komma hem på ett sätt som det var där det hände. Och samtidigt var det skönt, det var ändå vårat hem och alla var ju där och så. Men det var lite tudelat så kan jag säga, just precis när man kom hem. För att man hade ju, allting var ju fortfarande så färskt liksom, att det hade ju hänt här. Så det var lite konstig känsla kan jag säga. Men sen så blir det så här att ja, men det är faktiskt mitt hem. Jag ska ju inte vara rädd för att komma hem till mitt hem. Det kan ju hända var som helst ändå. Och samtidigt var hon fast besluten om att komma tillbaka till sitt vanliga jag. Man blir ju tilldelad automatiskt att gå till psykolog och sådär. Ja, visst. Mm. Det är okej att sitta där och prata, men liksom, de säger inte till mig att nu är du frisk, hej då. Utan det är ju, alltså, det är upp till dig själv att klara av det. Så tuffade det på ett tag. Och sen försökte jag väl komma tillbaka ganska snabbt till att rida och tävla igen och så. Och försöka liksom komma tillbaka till det normala livet igen. Men det var väldigt svårt. För jag var ju väldigt påpassad i början, både utländsk och svensk media. Och jag bodde ju fortfarande kvar i Belgien. Jag hade ju just, skulle ju satsa igen, för jag hade ju kommit med till OS året innan. Och jag ville ju, jag pratade med landslagsledningen precis innan det hände. Och vi skulle nysatsa och gjort en plan. Så allting blev ju så abrupt slut. Och sen skulle man starta om igen. Och ibland när jag kom in på tävlingsarenorna utomlands och de sa, här kommer hon som är kidnappad. Och jag kände att det var inte roligt längre. Jag kommer ihåg när vi skulle flyga hem bland annat då var det ju, plötsligt då skulle Rika sättas i kungalogen, eller preservativt vad det heter, på flygplatsen i Bryssel, och blev eskorterad med VIP-bil till flygplanet på grund av att det var så många som ville ha med henne att göra, typ journalister och etc. då. Och sen så blev det ju inte bättre då att jag blev ju tillsammans med Tony då, han som hittade eller jobbade i det här då. Och herregud, då blev det ju också så himla, alltså då fick man ingen lugn stund där heller. Vi sågs ju rätt mycket på grund av utredningen och så. Och sen så blev det liksom att vi kanske började ses lite mer privat och så. Ja, så blev det bara så då. Ganska trevligt. Det gjorde det enkelt för henne att lita på mig, för att jag visste så mycket om henne, om hennes familj, om allt vad som hade hänt, och att hon behövde inte förklara för mig, alltså varför hon hade ärr på näsan, vad hennes bakgrund var. Alltså för mig, jag visste allt. Men det var ju inte därför som att jag blev tillsammans med honom, för att han skulle, nej. Utan det var ju för att jag tyckte han var himla trevlig. Han körde motorcykel på den tiden. Så kom jag hem. Och för att hämta Ulrika. Och så går de sig iväg på motorcykeltur. Och då anar vi att det såg man ju på dem båda två. Att nu är det kört. När vi gifte oss då så blev det ju... Jag kan förstå att det är solskenshistoria och typ man gifte sig med sin räddare och så. Men man kan ju känna lite, det var ju en otroligt stor uppmärksamhet. Man vände sig om i kyrkan, du vet, hela gången var ju full med journalister. Vi gifte oss i Sverige och då var det ganska mycket utanför kyrkan och det var... in i kyrkan. Så det var massa med fotoapparater som klickade och hela tiden. Så. Man hade ju koll på henne, för den har varit gravid och du vet, de ville ju komma och göra reportage och intervjuer. Du vet, det tog några år innan det la sig. Men det finns ju en gräns. Det var ju därför jag var väldigt hård att våra barn fick ju inte figurera eller göra några hemma hos lyckliga reportage. Och... Nej, men det var inte min grej. Eller våran grej, ska jag säga. För Tony var ju på samma linje som mig. Vi var ju på det ihop. Så det tog ju väldigt lång tid innan våra barn fick liksom insyn och reda på vad som hade hänt. För jag ville ju skydda dem in i det längsta. Carl Arne och Kell var på plats i Bryssel den 2 maj när rättegången startade. Rättssalen i Bryssel var ju enorm. Det var som att sitta i stor kyrka. Och längst fram satt ju då en massa jurister då i slängkapper, röda kapper och peruker då. Och så satt en jury och så satt då den kidnappare med sin advokat en 2 meter upp från golvet i en glasbur. Under de 2 år som gått sedan brottet begicks har kidnapparen suttit häktad. Klockan 9 i morse inleddes rättegången i Bryssels majestätiska justitiepalats. Den 33-årige tunnhårige mannen klädd i rutig kavaj, vit skjorta och röd slips fördes in i rättssalen i handbojor. Och då hade jag ju pratat med väldigt mycket folk här uppe i Sverige och kartlagt en hel del då. Och efter det så blev jag kallad att åka ner som karaktärsvittne. Och vittna i rättegången mot kidnapparen. Ett karaktärsvittne ska vittna om vad den tilltalade är för person helt enkelt. Man kunde ju inte kalla alla personer här i Sverige som jag hade förhört. Utan då fick ju jag ner, åka ner till Bryssel och vittna på de förhören. Jag hörde inte något negativt av honom här i Sverige. Inte en enda person. Och då är det ju konstigt att man gör ett sånt brott som kidnappning. Jag vill be hela familjen Bidegård om ursäkt. Jag förstod inte då hur fruktansvärt detta var, sa den 33-årige kidnapparen med låg röst och nedböjt huvud. Idag var det familjen Bidegårds tur att vittna. Inte en enda gång under den havande Ulrika Bidegårds en timme och 20 minuter långa vittnesmål tittade 33-åringen henne i ögonen. Ulrikas mamma, Lena Bidegård. Han reses upp där. Dåren och ber om ursäkt för vad han har gjort, sa han till mig. När det var jag som skulle bli förhör då. Du kan tänka dig hur känslorna var då. Det cirkulerar rykten om att kidnapparen och Kenneth Bidegård varit bekanta i flera år. Att de hade affärer ihop och att de höll på att starta företag tillsammans. Kidnapparen ska dessutom ha gjort arbeten för Bidegård som han inte fått betalt för. Men de ryktena blir aldrig verifierade. Pappa har alltid varit den. Han har alltid sagt vad han tycker och tänker, och det är många som inte gillar det. Och det var ju så mycket grejer om pappa och kidnapparen att de var vänner. Han smugglade tavlor. Journalisterna målade upp allt möjligt. Plus också att pappa skulle smuggla narkotika. Helt plötsligt dök upp. Och det är helt ofattbart. Och vilket tog mamma och pappa väldigt hårt. Att de hoppade på honom helt plötsligt. Det här med dyraste kvarteren i Bryssel. Och det var det definitivt inte. Och flotta bilar. Och han hade en BMW, men det hade väl många i Bryssel. Och det, så han fick ta... Det, tyvärr lades ju onödig fokus på min pappa. Och det vi så har de nyhetstorka. Så hittar de på något annat. Och jag tror, som jag sa och säger igen, att hade jag bara fått vara lite mer öppen av poliserna mot pressen, då hade aldrig det uppstått. Den 10 maj 95 faller domen, rapporterar Ekot. Juryn i rättegången om kidnappningen av tävlingsryttarinnan Ulrika Bidegård fann idag den 33-årige åtalade svensken skyldig till kidnappningen. Däremot friades mannen när det gäller åtalspunkterna om att han skulle ha torterat Ulrika Bidegård och åsamkat henne psykiskt lidande. Kidnapparen riskerade från början dödsstraff, som i praktiken skulle ha inneburit 25 års fängelse. Men domen landade till sist på 15 års straffarbete. Sen tycker jag domen då, när den kom, att inte han fick någonting för tortyr, tycker jag är väldigt konstigt. För jag kände väl kanske lite att han måste ju också få lida lite för vad han har gjort mot mig då. Kidnapparen flyttas så småningom till Sverige och får avtjäna resten av sitt straff på Kumla. Det var ju ändå ganska tufft, kan jag tycka. Vi hör kriminalkommissarie Carl Arne Okell. Men man upptäckte väl ganska snart här i Sverige att det här var ingen man som behövde vårdas, eller det här var ju ingen kille som skulle falla in i ny brottslighet, så att säga. Så att han flyttade snabbt till en öppen anstalt, och sen så blev han ju då villkorligt fri. Så sa jag det att till den här övervakningsnämnden att jag kunde vara hans övervakare. Eftersom vi hade haft då kontakt och så vidare. Va? Och att det fungerade jättebra. Men att det kunde man ju konstatera efter att det gått 8-9 månader. Att han arbetade och jobbade och liksom gjorde allt för att sköta sig. Han hade gett sig på att han skulle på bara några år göra sig skuldfri. Och det gjorde han ju också. Så att han jobbar verkligen ordentligt. Och han hade ju aldrig misskötts i Sverige. Så varför skulle man övervaka honom? Och jag hade samtal med övervakningsnämnden som tog bort den här övervakningen efter ett år. Normalt skulle han ha haft kanske 2 eller 3 års övervakning. Men han blev av med det då efter ett år. Ja, han kom upp och besökte mig på polisstationen och allting var jättefint. Men de 4 dygn som Ulrika var försvunnen har satt djupa spår i familjen Bidegård. Om man tänker att hade inte kidnappningen hänt, då hade vi ju levt helt annorlunda. Då. Kenneth hade väl varit död skulle jag tro, men det hade varit något annat. Man har lärt sig att tänka annorlunda, helt enkelt. Men det är någonting som har hänt, ingenting man kan ta bort. Så att jag tror att det kommer man nog få resten av livet. Och framförallt Ulrika. Jag gillar ju inte att gå ut själv om det är mörkt och du vet sådär. Men det är väl så, jag får ju leva lite med det tror jag. Jag har ju lite svårt att lita på folk. Och sen, jag är glad och trevlig och så. Det är inte det, men alltså att man kanske släpper in dem in på en förrän jag vet att jag känner att det här är faktiskt okej. För så var jag nog inte förut tror jag. Det var nog lite mer öppen, men det är alltså öppen med att släppa in folk. Nu är man nog lite mer restriktiv så att man tar det lite lugnt. Det var jättestort för att ändå vi blev ett par, vi gifte oss, vi har 2 underbara barn tillsammans. Så det har påverkat väldigt mycket. Men även som människa, alltså, som människa om man ser att när vi hittade henne i vilket skick hon var. Så gjort massa med utredningar, andra är emot och sånt. Men det är en av fallarna som självklart har påverkat mig mest. Och inte bara för att det, mitt privata liv har påverkats, men också som man ser att man, hur människor blir skadade. Det har påverkat mig ordentligt. Och det är en sån ångest, jag kan inte hantera den ångesten. Den bara kommer. Även om jag vet väldigt förnuftigt att man kommer alltid ut. Men det hjälper inte. För jag blir så himla rädd att jag inte styr situationen själv då. Och hur gärna jag än vill så... Ja, det är alltid lätt att undvika problemen om det finns en annan utväg. Och det är ju så jag hanterar det. Och jag känner att jag är ganska nöjd med det. För jag känner att jag... orkar inte ta mig igenom det där att jag ska klara av de här sakerna. Lite så. Och jag klarar av och det går ju att leva ändå va? Även om det blir lite jobbigt ibland, men det går ju. Lena slår ihop dagböckerna hon har framför sig och lägger tillbaka dem i den bruna papperskartongen. Jag ska inte läsa mer nu faktiskt. Det räcker för idag. Nej, de får åka till garderoben just nu så kanske jag tar fram den. En annan gång. Jag sansar mig lite. Vi pratar ju väldigt mycket om det i många, många år. Om det här. Nu är det inget svårt att prata om det. Kan vi säga någonting då och då. Som spagett och köttfärssås. Nej, det var väl nästan som en ny fas som började i livet. När Ulrika slutade rida. Och... Jag tyckte inte att det var roligt längre. För att det var så mycket annat som styrde runt omkring. Och det är jag ju fortfarande väldigt... Jag kommer aldrig kunna ta tillbaka den tiden, det vet jag. Och jag kan inte förändra någonting, men... Det kände jag att det förstörde väldigt mycket för mig. Och det är tufft. Och det var väldigt jobbigt att hantera, för jag blev så himla bitter. Att någon människa kan förstöra för en annan människa, bara så. För sin egen vinnings skull. Och att jag får lida så mycket. Alltså jag levde ju för det här. Och jag var ju inte så gammal. Jag hade ju jättemånga år kvar att tävla på den internationella nivån. Och jag brann ju för det. Men det bara kändes som att gnistan var borta. Att jag klarar inte det längre. I stallet utanför Kungsbacka har Ulrika hittat sitt sätt att hålla på med hästarna, men utan att tävla. Jag har släppt det nu, så nu håller jag på... Får Kajsa få sin tid istället? Hon har skiftat fokus. Nu handlar det om hennes dotter. Min bror lever och coachar henne och ser att hon har bra material att rida på och så. Åka runt med henne på tävlingar och hjälpa henne och träna henne och så. så att hon utvecklas. Sen tycker hon att detta är jätteroligt, så att det är väldigt kul att man har en dotter som har samma intresse som en själv. Det är väldigt roligt. Alltså jag är nog ganska stark, tror jag, faktiskt. Och kan ju liksom hetsa upp mig lite, men sen så får det rinna av bara och så får man liksom bara bita ihop och gå vidare. Du har hört P3-dokumentär om kidnappningen av Ulrika Bidegård. Kidnapparen själv har avböjt att medverka. Jonas Sjöberg har skött ljudmixen och jag som har gjort programmet heter Ida Lundqvist. På hemsidan på sverigesradio.se hittar du fler P3-dokumentärer och mer information om programmen.